بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد tunaendelea na darasa yetu ya hadithi katika riyadu salihin min kalami sayyidi al-mursalin na bado tunazisoma ahadithi ambazo ameziweka al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imamu an-nawawi chini ya mlango wa tauba na siku ya leo bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqi tutaichukua hadithi ya 22 na ni hadithi ndefu sana kwa sababu inasimulia kisa kisa ambacho kina mafundisho mengi sana ndani yake ikiwemo suala hili la tauba ambalo muallifu rahimahullahu ta'ala analizungumzia hapa lakini ukiacha hilo kuna mafundisho mengi kuna mambo mengi ndani ya kisa hichi ya kufurahisha kuongeza iman lakini pia yako mambo ya kuhuzunisha ya kukhofisha na mengi mengi katika mafundisho mema na fawaid ambazo atakiwa muislamu wazijue katika maisha yake yote haya utayapata kwenye kisa hichi adhima يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن كعب وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي النووي رحمه الله تعالى نسمع نكتوكا kwa Abdullah ibn Ka'b ibn Malik kutoka Abdullah ambaye ni mtoto wa Ka'b ibn Malik wakana na alikuwa huyo Abdullah qaida Ka'b radhiyallahu anhu ndiye mwenye kumuongoza Ka'b radhiyallahu anhu min banihi katika watoto wake mimbanihi katika watoto wake hina amia pindi au wakati alipopatwa na upofu alikuja Ka'b ibn Malik Abu Bashir kama alikuwa akimuita alikuja kupatwa na mtihani wa upofu katika utu uzima wake sasa mtoto wake huyu Abdullah alikuwa ndio akimuongoza kumpeleka huku na kule kama unafahamu kwamba al-a'ma yahitaji la man yaqudu wa yubasiruhu bit-tariq mtu aliye na upofu anamhitajia mtu wa kumuongoza ambaye atamuonyesha njia la kama si mtu basi awe na kifaa maalum kama tunavyoona kwa baadhi ya vipofu wana fimbo zao zile ambao wanazitumia kutambua sehemu ya kupita sasa anasema Abdullah huyu قال anasema sami'tu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nilimsikia Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu yuhadithu bihadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk. Abdullah ibn Ka'b anasimulia khabari aliyoisikia kwa baba yake ambaye ndiyo sahibul qissa, ndiye mwenyewe mwenye kisa hichi. Asema nilimsikia Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anasimulia simulizi lake, yuhadithu bihadithihi, anasimulia simulizi lake, hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wakati ule alipobaki nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na asiende vitani, fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk. Tuliye kuvieleza kwa ufupi katika darasa hizi za nyuma hapa. Vita vya Tabuk ni katika vita ambavyo alishiriki mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa sallam, na vilitokea vita hivi katika mwezi wa Rajab mwaka wa 9 hijiria. Na vimeitwa kwa jina hili ghazwatu Tabuk kwa kunasibishwa katika ainu Tabuk, chemchemu za eneo la Tabuk, kwani jeshi la mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoka Madina lilikwenda mpaka likakomea hapo katika hizo chemchemu za Tabuk, likapiga kambi pale likiwasubiria hao Warumi na washirika wao waje. Kwa hivyo vita hii kanasibishwa na eneo hilo, lakini Tabuk ni eneo ambalo palikuwa panapatikana maji chemchemu pale maarufu, kwa hiyo ikaitwa ghazwatu Tabuk, na wengine katika ulama wanaita ghazwatul usra, kwa sababu mtume sallam na masahaba zake walitoka kwenda kwenye vita hii katika dhiki kubwa sana. Ulikuwa ni wakati wa kiangazi, jua kali, vumbi lilatimka, alafu kutoka Madina mpaka kutafuta hiyo Tabuk walipoiona ni masafa marefu. Kwa hiyo wengine wakiita ni ghazwatul usra, vita vya vilivyotokea wakati wa uzito mkubwa. Sasa katika vita hii huyu Ka'b ni miongoni mwa waliotakhallaf, hawakwenda vitani, walibakia Madina. Sasa anaelezea ilivyokuwa na mambo yaliyotokea. Qala Ka'b, amesema Ka'b, lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk, sijawahi kubaki nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye vita yoyote ile aliyopigana isipokuwa tu kwenye hii vita ya Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, isipokuwa mimi nilibaki nyuma pia katika vita vya Badri. Ghazwatul Kubra, ghazwatul Fasila, asema isipokuwa mimi nilibakia nyuma katika vita vya Badr. Walam yuatib ahadan takhallaf anhu, na katika vita hii ya Badr mtume sallallahu alayhi wasallam hakumlaumu yoyote ambaye alibaki nyuma yake, hakwenda naye katika vita. Mtume hakulaumu chochote kwa sababu ya mazingira ya vile vita vyenyewe yalivyokuwa. Anaelezea Ka'b, anasema innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna yuriduna ira Quraysh, hakika si vinginevyo alitoka mtume sallallahu alaihi wa sallam pamoja na waislamu yuriduna ira Quraysh wakiwa wanautaka msafara wa kibiashara wa Makuraish, ir al-ir al-qafila, msafara wa kibiashara wa Makuraish. Mtume alitoka na watu wachache tu baada ya kupata habari kuna msafara wa kibiashara wa watu wa Maka unapita. Mtume akachukua kikundi cha watu wachache ili wawahi msafara ule na wauteke, kwa sababu watu wa Maka waliwafanyia dhulma kubwa, walimfukuza Mtume SAW kwa hila na vitimbi vikubwa, yeye na masahaba zake. Kibaya zaidi, wakazuia mali zao makafiri wale. Kwa Mtume akaona hii ni fursa sasa ya kuchukua haki zetu hapa. Lakini jambo halikuwa kama alivyotazamia Mtume SAW, kwamba itakuwa sahali kufika na kuchukua mali zile na kuwateka waliokuwepo na kurudi nao. Anasema hatta jamaa Allah ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawakusanya au akakusanya baina yao na baina ya adui yao wale makufar wa Makka, ala ghairi mi'adi, pasi na kuwa na ahadi yoyote ya vita. Ni vita vilitokea bila kuwa vimepangwa. Tumekatoka na watu wachache tu, anakuja kuuteka msafara. Msafara ule katika waliokuwa kiuongoza ni Abu Sufyan kabla ya kuslimu kwake, na alikuwa ni rajulun muhannak, mtu mwerevu na anajua njia na mbinu. Katika peleza yake alijua kwamba anafuatiliwa nyuma na Muhammad. Kwa hivyo naye alimtuma mtu haraka kwenda Makka kwamba jamaa, msafara wenu huku waviziwa, naomba madad, itoke nguvu kuja kutetea hili. Sasa Makuraishi walikuwa wana jeuri wakati ule, wana nguvu, kaona huyu sasa twende kumkomeshe huyu, tukamkomeshe sasa, ikiwa hata mali zetu sasa azivizia vizia na tushamtoa hapa Makka, tunamfuata huko huko. Kweli katengenezwa jeshi kubwa kabisa. Lilikuwa na zaidi ya watu 1000. Wakaja Mtume sallam alikuwa na watu wasiozidi 300 na vipando vichache sana. Mtume sallam aliukosa wale msafara, ulipita njia nyingine. Mnayasoma haya katika sia. Lakini akiwa katika njia yake akapata habari sasa Quraysh wamefunga jeshi wanakuja, na wameazimia kama hakuna budi ila waingie Madina, watafika Madina. Mtume sallam anawaambia masahaba zake, sasa hakuna namna, hatuwezi kuwavuta Madina hapo. Lau likitokea jambo baya Madina, kuna familia zetu, kuna wanawake, pana wanyonge, hatuwezi kupeleka vita ndani ya mji, tutapiga kambi hapa, tawasubiri. Ndio pale Mtume sallam akachukua viapo mbalimbali vya utiifu kwa masahaba zake, lakini pia alimuomba sana Allah kwa mazingira aliyomkuta, kwamba Allah amnusuru, ampe msaada wake. Na Allah akamnusuru na akamletea bisharati za wahi kwamba nusra itapatikana katika vita ile. Ndiyo vita ambayo malaika wa Allah walipigana. Wale makafiri walikuwa wakiona vichwa vikiruka tu, hawamuoni mkataji. Allahu musta'an, maneno ni mazuri sana. Sasa kwa kuwa mazingira ya vita ile yalikuwa ni haya, wale ambao walikuwa wamebaki Madina hawakulaumiwa, kwa sababu Mtume hakutoka kivita, Kwa hivyo waliotakhalaf katika Badr hakuna aliyelaumiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu walikwenda watu maalum kwa lengo maalum. Anasema akiendelea, walaqad shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqaba, na kwa hakika nilishuhudia mimi vile vile pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ule usiku wa al-Aqaba, hina tawathaqna ala al-Islam ay tabayana wa taahadna, wakati ule ambao tulikula kiapo sisi juu ya kunusuru Uislam na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni bai'atu al-Aqaba, inajulikana ni kiapo cha utiifu hichi walichokifanya masahaba wa Kiansar, masahaba kutokea Madina, na hii ilikuwa ni kabla ya hijra. Walitoka masahaba al-Ansar Madina wakaja Makka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumpa kiapo kwamba wao wako pamoja na yeye, wamemwamini na wako tayari kumtetea na kuitetea da'wa anayoifanya kwa mali zao na kwa nafsi zao. Wakaja kula kiapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana nao katika sehemu ya Mina, lakin fi atraf mantiqat Mina, wanasema ilikuwa ni pembezoni kabisa mwa miji ya Mina, haikuwa ni pale katikati ya mji, pembeni huko karibu kabisa na aljamratul aqaba, kile kikuta kikubwa ambacho alhujaji hukitupia mawe wakati wa haji, ilikuwa ni karibu na kikuta hicho, na ndio maana ikaitwa ni bai'atul aqaba, nisba kwenye ile jamra, kwa sababu ilikuwa ni eneo la karibu na kikuta kile. Sasa miongoni mwa masahabu wa Kiansari waliohudhuria bai'a hii alikuwa ni Ka'b ibn Malik. Kwa hiyo jambo hili alikuwa analizungumza kwamba ni katika mambo makubwa amewahi kuyashuhudia katika Uislamu, ni yeye kuwemo katika kile kiapo cha nusra walichompa Mtume alayhi salam huko Mina, mpaka anafikia kusema Ka'b, wama uhibbu anna li biha mashhad Badrin, na wala sipendi nipate mimi kwa badali ya kile kiapo cha al-Aqaba lailatul Aqaba, wama uhibbu, na wala sipeni mimi, anna li biha, kwamba nipate mimi kwa badali ya tukio la lailatul Aqaba mashhad Badri, tukio la Badri. Sitamani kubadilisha ule usiku wa al-Aqaba na kupata vita vya Badri, sipendi hilo, naona mimi kuhudhuria kiapo kile ilikuwa ni bora zaidi kwangu. Kisha nasema wa in kanat badrun adhkara fi nnasi minha, hata kama ikiwa tukio la Badri, vita vya Badri vinatajwa zaidi kwa watu kuliko lailatul Aqaba, maa dhalik sipendi kubadilishana, yani mtu anipe Badri mimi nimpe lailatul Aqaba, hilo silipendi, hata kama hiyo Badri inatajwa zaidi na ina fadhila zaidi. Haya, kwa hiyo anataka kueleza kwamba ilikuwa si kawaida yake kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam asiende naye vitani, haikuwa kawaida ya Ka'b, alikuwa ni katika masahaba wenye kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tu ulimfika mtihani. Asema fakana min khabari hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, asema ikawa sasa anaanza kusimulia tukio lenyewe, fakana min khabari, ikawa katika habari yangu mimi, hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wakati ule nilipobakia nyuma na kumwacha Mtume sallam, fi ghazwati Tabuk, katika vile vita vya Tabuk, habari yangu ilikuwa hivi, asema anni lam akun qattun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilka alghazwa, anasema anni lam akun, hakika mimi sikuwa qattun kabisa aqwa, ni mwenye nguvu zaidi, wala aisara, wala ni mwepesi zaidi, minni, ay mithlu ma kana minni, mfano wa vile ilivyokuwa kwangu mimi, hina takhallaftu anhu, wakati nilipomwacha mtume sallallahu alaihi wa sallam na kubaki nyuma, fi tilka alghazwa, katika ile vita, kwa maana ghazwa Tabuk. Anataka kutuambia kwamba kama kuna kipindi ambacho alikuwa ana nguvu ya kwenda vitani na alikuwa ana wepesi wa kutoka, kama kuna kipindi ambacho alikuwa ana uwezo kufanya hivyo na badala yake akafanya kinyume hakwenda, ni kwenye vita ya Tabuk. Wanasema Shurrah, hadha iqraru wa atirafu minhu radhiyallahu anhu annahu lam yakun lahu udhur. Ibara hii inaonyesha kukiri na kukubali radhiyallahu anhu kwamba hakuwa na udhuru. Sababu za kwenda vitani alikuwa nazo, alikuwa na uwezo wa kujiandaa kama wengine na akaenda. Asema anni lam akun qattu, hakika mimi sikuwa kabisa akwa, ni mwenye nguvu zaidi, wala aisa, wala ni mwenye wepesi zaidi, minni ay mithla ma kana minni, kama vile ilivyokuwa kwangu mimi, hina takhallaftu anhu, wakati ule nilipobakia nyuma nikamwacha mtume, fi tilka alghazwa, katika ile vita, ay ghazwa Tabuk. Anasema wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat, na hapa kwa Allah sijawahi kukusanya, kwa maana kumiliki, sijawahi kukusanya kabla ya hiyo vita ya Tabuk vipando viwili kabisa, hatta jama'tuhuma fi tilka alghazwa, mpaka nilivikusanya vipando hivyo viwili kwenye vita ile, yani nilijikuta ninamiliki vipando viwili, yani nina wepesi wa kutoka. Kisha kuna kitu nakitaja hapa ambayo hiyo ilikuwa ni mbinu ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita, alharbu khud'a. Sawa sawa, vita ni hadaba, kuna mambo ya kijeshi. Anasema walam yakun Rasulullah صلى الله عليه واله وسلم yuridu ghazwatan illa warra bighayriha, na hakuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakusudia vita yoyote, anakusudia vita yoyote, yuridu ghazwatan, anakusudia vita yoyote, illa warra bighairiha, isipokuwa uashiria vita nyingine, ai auhama annahu yuridu ghairaha, huwa anaashiria kwamba anataka vita vingine. Hii ilikuwa ni mbinu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye vita vingi. Mfano, labda anataka kukusudia kwenda kupigana vita sehemu ya kaskazini, ndiko anakusudia, akivitangaza vile vita, anasema mimi wakati kipindi fulani nitakwenda mashariki, kuna vita tunakwenda kupigana mashariki, kwa hiyo tujiandae, vita vinakuja mashariki huko, au waambia magharibi, watu wanajiandaa pale. Sasa wakati akishatoka anakwenda wapi? Kaskazini. Alikuwa anafanya hivi kwa sababu ni mbinu za kivita. Alikuwa na maadui wengi, watu wengine wapo na yeye wamemzunguka, ni wanafiki na wanapenyeza habari kwa watu ambao hawataki mimi Uislamu, hasa makafiri. Kwa hiyo anaweza akalitaja eneo ambalo anataka kwenda kupigana, habari zikavuja, au watu wakajipanga mapema wakamsubiri njiani. Kwa hivyo ilikuwa anafanya inaitwa tauria, anauficha ule uhakika kwa maslahi. Sasa anasema kama anasema walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwa illa warra bighairiha ay awhama annahu yuridu ghayraha hatta kanat tilka alghazwa, mpaka sasa mambo yaliendelea mpaka ilipofika ile vita. Vita gani inazungumziwa hapa? Vita ya Tabuk. Mpaka sasa ilipofika ile vita ya Tabuk, na ataeleza hapo chini Tabuk mambo yalikuwa tofauti. Mtume hakuficha habari kwamba anaenda wapi, aliwaeleza kinaga ubaga, mimi ninakwenda sehemu fulani. Ndio lengo la Ka'ab kuzungumza maneno haya. Asema mpaka ikafika ikaja ile vita ya Tabuk sasa. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, akaipigana vita hiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Fi harrin shadidin, katika jua kali. Wastaqbala safaran ba'ida, na akaielekea safari ya mbali. Wa mafazan, na akayaelekea majangwa yaliyokuwa na ukame. Wanasema mafazan ay barriyatan tawilatan qalilatal ma, ni yale majangwa marefu yenye maji kidogo. Wakanu yusammuna bidhalika tafaulan biqat'iha wanajati minha, na walikuwa wanaziita zile njia ngumu za kupita mafazan tafaulan, kama kutaka baraka kama vile kujibashiria baraka juu ya kuzipita sehemu hizo na kuvuka salama. Hakadha yakulu shurrah. Kwa hivyo vile vile aliyakata majangwa yaliyokuwa makame. Bali wastakbala adadan kathiran, na alielekeza katika vita hii alielekeza katika vita hii idadi kubwa ya jeshi, walikwenda wanajeshi wengi. Wastakbala adadan kathiran ay min aljunud, na alielekeza idadi nyingi kubwa ya wapiganaji. Sasa Ka'ab anasema fajalla lilmuslimina amrahu ay fa adhara, akalidhihirisha kwa Waislamu jambo lao. Vita hii hakuificha ficha, alifanyaje? Aliwadhihirishia kwamba anakwenda Tabuk limulaqati ar-Ruman, kwenda kukutana na ar-Rum, kukutana na Warumi. Fajalla lilmuslimina amrahum, kwa maana akadhihirisha kwa Waislamu jambo lao. Liyataahabu uhbata ghazwihim, ili wajiandae andao la vita vyao, wajiandae vizuri kivita. Fa akhbarahum biwajhihim, akawahabarisha na kuwaambia mwelekeo wao. Alladhi yurid, ambao Mtume anautaka, kwamba mimi nitatoka hapa kwenda sehemu fulani. Basi anasema walmuslimuna maa rasulillahi sallam kathirun, na Waislamu waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye vita hii kathirun, walikuwa ni wengi. Inasemekana jeshi la Mtume lilifika watu 1,030. Wale Warumi walikuwa 1,040. Masadir za tarikh zinaeleza hivyo. Na nilisema katika baadhi ya durusa hapa, wingi huu wa wapiganaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uliwatia kihoro wale. Yule Malikur Rum akapata wasiwasi kwamba vita hii sisi hatuwezi kutoboa. Kwa hiyo ukaingia uoga, ana jeshi kubwa bwana, wako wengi kulikweli huko, na makafiri ni majitu maoga tu, kwa sababu wao hawapigani kwa imani, wale wamekusanya na maslahi kwa, na wao wanaogopa sana kufa. Unaona kwa sababu wanaamini kwamba hapa duniani ndio kila kitu, wengi wao kwa hivyo. Kwa hivyo waliingia kihoro, ndio maana walitawanyika. Vita hii Mtume hakuingia vitani kama tulivyoeleza.